अच्छा अब देखिए कि हमारे माशरे में क्या हो रहा है। इसमें मन आरदान हो क्या हो रहा है, कितनी तवज्जो है बहसियत उम्मत मुस्लिमा इस कुरान की तहकीक, इसकी दर्स में जाने के लिए मेहनत कोशिश गौर फिक्र, माल इल्म अकल रिसोर्सेस जो इस काम के लिए लगाए हैं। ये हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, कितने सेंटर्स आपको रिसर्च सेंटर्स ऐसे मिलते हैं कि जो इस किताब के लिए भी हो, या कुछ वहाँ इंटेलिजेंट लोग इस किताब के ऊपर भी वक्त लगा रहे हों और तहकीक कर रहे हों। ये तो किताब अल्लाह की किताब बस किन लोगों के लिए छोड़ दी हमने जो जिंदगी में किसी और फील्ड में न जा सके, उनकी मजबूरी है, फारिग है या कोई और मजबूरी है उसकी वजह से अक्सरियत मजबूरी से लगी हुई है। आपने कभी सुना होगा या देखा होगा कि या किसी से अपने बारे में सुना होगा कि जब आप कुरान पढ़ें या इसके लिए वक्त निकालें तो या इस पर कुछ अमल शुरू करें तो लोग हैरत से पूछते, खैरियत तो है, सब ठीक है ना, क्या मतलब होता है इसका, कोई परेशानी तो नहीं आई? क्योंकि कुरान की तरफ रुजू अमूमन कब होता है, जब दुनिया का कोई नुकसान हो जाए, जब दुनिया हाथ से जाए। इसीलिए आप देखिए कि कोई मुकदमा हो, कोई बीमारी हो, कोई फौतगी हो, ये कुरान बस वहां खुलता नजर आता है। अच्छे दिनों में अच्छे हालात में इस कुरान की तरफ कितनी तवज्जो है, अच्छे औकात में जिंदगी के बेहतरीन हिस्से में यानी जवानी में इसकी तरफ रागब होना, या अपनी आइंदा नौजवान नस्लों को इसके लिए तैयार करना बहुत हौसले की बात है, या अपना बेहतरीन वक्त बेहतरीन माल इस राह में लगाना, या बेहतरीन सोच, क्योंकि सिर्फ वक्त और सिर्फ माल से भी काम नहीं होता जब तक के पीछे ब्रेन ना हो। लेकिन हमारा हाल क्या है, हमारा सब कुछ ये माल हो वक्त हो ब्रेन हो सब किस पे लगा हुआ है, आरदान हो पे लगा हुआ है, इसको छोड़ के दूसरी चीजों की तरफ भागे जा रहे हैं। और उसका नतीजा क्या है, दुनिया में जो हो रहा है हम सब देख रहे हैं, और जो दुनिया में हो रहा है क्या उसका दूसरा पलड़ा ऐसा ही ना होगा, जिस राह से गुजर रहे हैं ना, जिन खराबियों से गुजर रहे हैं इन्हीं का अंजाम है दूसरी तरफ, फसल में आईना है दूसरी तरफ, दुनिया आखिरत की खेती है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, यानी आखिरत को आप यूं मिसाल से समझे कि अगर आपके ये सामने वाली दीवार पे एक बहुत बड़ा आईना लगा हो तो उसमें क्या नजर आएगा, क्या होगा, उसमें रिफ्लेक्शन होगा ना किस चीज का, आपका जो आप यहाँ कर रहे हैं बैठे हैं तो वहां क्या नजर आएगा, आप बैठे हैं, आप जो यहाँ कर रहे हैं ना कयामत के दिन क्या होगा दूसरी तरफ, बस उसका रिफ्लेक्शन है, वो आईना है, सब कुछ कैच हो रहा है उसमें, सब जमा हो रहा है उसके अंदर, वही दिखेगा वहां, वही मिलेगा वहां, वही पाएंगे वहां जो ये इस जगह बैठ के कर रहे हैं यानी इस दुनिया में कर रहे हैं। बस एक कदम पार करने की जरूरत है, एक कदम पार करने की, अभी इधर है कल उधर चला जाएगा, और उस कमरे में क्या होगा यानी आखिरत क्या है, इस दुनिया ही का दूसरा कमरा है, अभी हम इसमें बैठे हैं, पार करके दूसरे में पहुंचेंगे, वो ही सब मिलेगा जो यहां करते रहे जो तैयार किया। अगर इसने कुरान से मुंह मोड़ के अपनी मर्जी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी बसर की तो वहां क्या होगा, वही हालात नजर आएंगे जो कर रहे हैं यहाँ। और अगर इसकी तरफ तवज्जो गौर फिक्र मेहनत कोशिश मोहब्बत खुलूस जैसा जैसा जितना जितना उसी को एक तरह से पोर्ट्रे किया जाएगा। अब देखिए कि मुसव्वर जब तस्वीरें बनाते हैं तो क्या कहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, आश्रय की नक्काशी कर रहे हैं, कहीं कुछ दिखाते हैं कहीं कुछ दिखाते हैं। तो बिल्कुल यही होगा कि आखिरत अक्कासी है किसकी, दुनिया की, और वो दिन आएगा जरूर यौम युनफखु फिस्सूर, उस दिन आएगा जब सूर फूंका जाएगा, जुन्फखु फिस्सूर। सूर क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि सूर क्या है, आपने फरमाया वो एक कर्न है, एक इंस्ट्रूमेंट है, यूं समझिए। लफ्ज इंस्ट्रूमेंट लिखिए ना, बस उसको ब्रैकेट में कर लीजिए, सर्कल में कर लीजिए, नहीं तो मफहूम समझाने के लिए जो फूंका जाएगा, ये उसके अंदर फूंका जाएगा, जैसे हॉर्न होता ना मसलन। एक और हदीस में है कि उसका दायरा यानी उस हॉर्न का दायरा बकदर आसमानों और जमीन के है, यानी कितना बड़ा हॉर्न है, बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट। तो जो जितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट होगा उसकी आवाज उतनी ही बड़ी आएगी। हदीस में आता है इसराफील अलैहिस्सलाम ने पर्न का लुकमा बनाया हुआ है, यानी उसे मुंह से लगाए खड़े, लुकमा बनाए हुए खड़े यानी उसको मुंह लगा के खड़े जैसे गोया खा रहे हो, पेशानी झुकाई या मोड़ी हुई है। इसराफील अलैहिस्सलाम उस कर्ण को लेके बिल्कुल पोजीशन में बैठे, पेशानी झुका के तवज्जो से रब के हुक्म के इंतजार में है कि कब उसे हुक्म दिया जाए और वो उसमें फूंक मार दे, उसको बजा दे, बिगल बज जाए और हर चीज का एंड हो जाए। जैसे स्कूल में कभी घंटी बजती सुनी होगी आपने कि वक्त खत्म हो गया, उठ जाओ, द एंड। दुनिया का वक्त भी इसी तरह, इस कमरा इम्तिहान का वक्त इसी तरह एक घंटी बजा के या घंटा बजा के सब खत्म कर दिया जाए। यौम युन्फखु फिस्सूर, फिर सब खत्म हो जाएंगे, जब तक अल्लाह चाहेगा खत्म रहेंगे, फिर एक और घंटी बजेगी जो दिन शुरू होने की, जैसे घंटी बजती है ना कि एक क्लास खत्म होने की और एक शुरू होने की, या ब्रेक शुरू होने की और फिर खत्म होने की। तो एक घंटी बजेगी दुनिया खत्म होने की और फिर दूसरी घंटी किस लिए बजेगी, सब उठ जाओ। यहां उसी दूसरी घंटी का जिक्र है, यौम युन्फखु फिस्सूर वनहशरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुरका, और हम इकट्ठा कर लेंगे मुजरिमों को उस दिन, ज़ुरका नीली आंखों वाले। ज़ुरका अजरक की जमा है, अजरक नीले को कहते हैं। मुराद क्या है? एक माना ये लिया गया है कि खौफ के मारे आंखें नीली हो जाएं, जैसे बाजों का खौफ के मारे हाथ या स्किन नीली नीली हो जाती है, दहशत के मारे खून खुश्क हो जाएगा और हाल यूं हो जाएगा कि जैसे जिस्म में खून का कतरा नहीं या खून जम गया। और बाज लोगों ने इससे क्या मुराद ली कि उनकी आंखें नीली हो जाएंगी, यानी सारा खौफ आंखों में से मिटाएगा। ज़ुरका का एक माना नहीं पूरा जिस्म नीला और दूसरा माना आंखें नीली। इसलिए ज़ुरका का आप ये माना भी यहां तर्जुमे में कर सकते हैं, उस दिन हम इकट्ठा करेंगे मुजरिमों को नीला या नीले। लेकिन आमतौर पर ज़ुरका उन लोगों को कहते हैं जो ब्लू आईज वाले हों। अच्छा, क्या ब्लू आईज जुर्म की निशानी है या नापसंदीदा चीज है? क्यों उनको इससे तशबीह दी गई? इसकी एक वजह यह बयान की जाती है कि रूमियों की आंखें नीली होती थी। रूमी यूरोपियन कह लें आप दूसरे लफ्जों में, लेकिन जरा फर्क है यूरोपियन कहने में और उसमें। तो अरबों के नजदीक वो नापसंदीदा लोग थे, जैसे उनके नजदीक हम काले लोग नापसंदीदा हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर अरब उनको बुरा समझे तो ये बुराई है, हकारत की निदास। हालांकि ना इन्हें बुरा समझना चाहिए ना उनको समझना चाहिए, इसलिए कि इस्लाम की ये तालीम नहीं, ये इस्लाम से पहले की बात हो रही। तो वो मुहावरे पड़ जाते हैं ना, आप देखें ना कि जब कोई गलत काम करता है तो अमूमन गलत कार शख्स को कुछ लोगों से तशबीह देते हैं ना, मसलन ओ गधे, गधा कहते हैं ना इंसानों को, क्यों कहते हैं? वो गधा होता नहीं, उसका काम उस जैसे, फुलात अल्लाह मियां की गाय है। इसी तरह कुछ इंसानों को कुछ इंसानों से भी तशबीह दी जाती है। कौन से? जो हमारे यहां कुछ नापसंदीदा पेशे हैं उनसे तशबीह दी जाती, कुछ नापसंदीदा सिफात है उनसे तशबीह दी जाती। तो अरबों के यहां नीली आंखों वाला होना उनके नजदीक ایک ناپسندیدہ ہونے کی علامت تھی. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات وہ لوگ جن کی آنکھیں صحیح طور پر دیکھتی نہیں, نابینا لوگ کس رنگ کی ہوتی ہیں, کالے ہونے کی بجائے کس رنگ کی ہوتی ہیں, یعنی بلوش ہوتی ہیں, یعنی ان کا رنگ بدل جاتا ہے نا. اور وہ کس چیز کی علامت ہوتی؟ کسی ڈس آرڈر کی علامت ہوتی. تو قیامت کے دن بتایا یہاں یہ جا رہا ہے کہ سور پھونکنے کی آواز اتنی خوف دلانے والی ہوگی, اتنی شدید ہوگی کہ لوگ نیلے پڑ جائیں گے خوف کے مارے, دہشت کے مارے, اور آنکھیں بے نور ہو جائیں گی اور ان کا رنگ نیلا ہو جائے گا اور لوگوں کے حال برے ہو جائیں گے. کن کی بات؟ مجرمین کی. مجرم, مجرم کون ہوتا ہے؟ جو کوئی قانون توڑتا ہے, حدود توڑتا ہے. تو یہاں کون مجرم مراد ہے؟ جو کیا کرے, اللہ کے قوانین توڑے, اللہ کی بات نہ مانے, اللہ کی کتاب سے بے رخی کرے. اور اٹھ کے کیا کریں گے؟ یتخافتون بینہم, آپس میں سرگوشیاں کریں گے. یتخافتون, خفیہ خفیہ باتیں کریں گے. خفیہ کیوں کریں گے؟ زور زور سے چلا کے کیوں نہیں کریں گے؟ ہم تو ہر وقت اتنا اونچا بولتے ہیں, ان کو کیا ہوگا کہ وہ آہستہ آہستہ بولیں گے. وسپر کب کیا جاتا ہے؟ خوف کے وقت نا, خوف کے وقت وسپرنگ ہوتی ہے, آہستہ آہستہ بولا جاتا ہے, دم نکلا جاتا ہے, منہ سے لفظ نہیں نکل رہا. یتخافتون بینہم, چپکے چپکے باتیں کریں گے. کیا کہیں گے؟ لبستم الا عشرا, نہیں تم ٹھہرے مگر 10 دن. لگتا ہے 10 دن کی زندگی تھی. نحن اعلم بما یقولون, ہم جانتے ہیں جو وہ کہیں گے. اذ یقولو, جب کہے گا, امثلہم, سب سے زیادہ مثالی ان میں سے. امثل کس کے وزن پر ہے؟ افعال کے وزن پر, اکبر کی طرح. امثل سب سے مثالی, آئیڈیل سمجھدار, طریقتاً رائے میں, خیال میں, سب سے زیادہ سمجھدار اپنے خیال کے اعتبار سے, رائے کے اعتبار سے, یعنی بہت ان میں جو ہوشیار اور بہت سمجھدار, بڑا کہتے نا کاٹھا شخص. کیا کہے گا؟ اِلَّا بِسْتُمْ اللہ یوما, تم تو بس ایک دن ٹھہر کے آئے ہو. جسٹ ون ڈے, ون ڈے ٹرپ تھا تمہارا, صرف ایک دن. دنیا کی ساری زندگی سمٹ کر کیا لگے گی؟ ایک دن. اچھا یہ اب دیکھیں نا, اصحاب کہف جو دنیا میں ہی کئی سو سال سو کے اٹھے, ان کو کیا لگ رہا ہے اٹھ کے کہ کافی دیر سو لی ہے, دن کا کچھ حصہ, کافی بڑا حصہ سو لی ہے, لگتا سارا دن سوئے رہے ہیں, حالانکہ وہ کئی سو سال سوئے تھے. قیامت کے دن بھی انسانوں کا جی کر اٹھنے کے بعد ایسا ہی کچھ احساس ہوگا. اور نہ صرف یہ کہ اس برزخ کے بارے میں, بلکہ پیچھے دنیا میں ٹھہرنے کے بارے میں. ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ المومنون میں, قال کم لبستم فی الارض عدد سنین, پوچھیں گے تم زمین میں کتنے سال رہے. قالوا لبسنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین, وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ, یہ گننے والوں سے پوچھ لیجئے. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ, جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے. کیا کہیں گے؟ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ, ایک گھڑی کے سوا بالکل نہیں ٹھہر کے آیا, ایک سا بس. كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ, اسی طرح تو وہ دھوکے کھاتے تھے دنیا میں. وقال الذين اوتوا العلم والايمان, علم اور ایمان والے کہیں گے, لقد لبستم في كتاب الله الى يوم الباث, تم اللہ کی کتاب میں قیامت تک رہے ہو. فهذا يوم الباث, دیکھو یہ ہے قیامت کا دن. ولكنكم كنتم لا تعلمون, لیکن تم جانتے نہیں تھے. یہ کتنی ہلا دینے والی بات ہے نا, کہ یہ دنیا کی لمبی لمبی زندگیاں کیا لگیں گی؟ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. اب آپ دیکھیے کہ ہمارا حال کیا ہوتا ہے. हम क्या करते हैं? जरा दुख आ जाए, गम आ जाए, तो हम ये कहते हैं हाय पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे कटेगी। लेकिन इससे बड़ा पहाड़ जो कयामत को चढ़ना है वो कभी नहीं याद आया, कभी नहीं ख्याल आता। अकलमंद इंसान वही है जो इस वक्त को गनीमत समझे और एक एक लम्हा, एक एक मिनट कीमती समझे और उसको इस्तेमाल करने की फिक्र करे। लेकिन हमारी कौम में सबसे ज्यादा जो चीज सस्ती है, मुफ्त मिलती है, वो वक्त है। कोई एहसास नहीं, कोई कदर कीमत नहीं। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.